بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي عباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين ولطريقة الفائزين أما بعد قال سيدي عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نبيه في الفصل الرابع عشر من كتاب النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وفي لواقه الأنوار القدسية في العهود المحمدية إلى آخره منى كون ميغي اندي وات بنين واخو امام الشعراني رضي الله تبارك وتعالى bu ñëk wi ci bahrul mawrud la woon fil mawafiqi wal uhud al bahrul mawrud fil mawafiqi wal uhud legi bi nak ci lawaqihul arwar al qudsiyya fil uhud al muhammadiyya la téré imam ash-sha'rani radiyallahu ta'ala anhu bok na ci téré yi gëna mag yi gëna bax yi upp solo ci yoon tasawuf تير امام ابن عطاء الله السكندري نوا بوبو التنوير بوبو نون في اسقاط التدبير التنوير في اسقاط التدبير امنا يينا اك يينا انا نيو كي امنا تير بوبو موي واختي كي سيرنمي ابو العب المرسي اك ابو الحسن الشاذلي رحمه الله عليه اغا خامتني فتوى يي ندون واخ لا تي ديف ki daf koy indi lu bari cheikh omar daran ku ci bunti don lako indi ci de ci chapitre 1 ba 3 surtout yoy dan nako indi lu bari bari ba ci bir ki sax dan nako indi ba ci bir te ki mu toti ci chapitre yu ndiki niki nonu don indi tamit amna yenenu tere kum lu lewen al hikam hikam al ataiya way tamit wala yeyep manam en tout cas terem yi mom terem yi ak tere imam ash-sha'rani radiyallahu ta'ala anhuma bok nañ ci tere yep solo ci wal tasawuf inshallah boko bon ak ibris الإبريز في كلام سيدي عبد العزيز الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز بوكو بولي اك يينن تيري ييغا خامني نيي تيري طريقه بي دون مانيير جينيرال مانام يوي اي تير لا نيو خامتاني يو ام سولو تي وال تصوف يو ام سولو mi ashara ani radiyallahu ta'ala anhu yimu ci def am nam imam ibnu arabi muhaddith ibnu arabi rahimahullah radiyallahu anhu suf ko mum terem bi dañu xawa am dañu xawa manam explication ñu xawa compliqué touti wa debel terem la xam futuhatul makki wa amna yenen nak al fusul fusul hakam amna terem yu bari sax yu bari bari bari waaw amna al wasaya par contre al wasaya terem la bu am solo ay denkane la ci def waaw bobu par contre langage bi simple la machallah alhamdullah par yu am am solo la kon critère critère ibn arabi radhiyallahu ta'ala anhu dafa 10 waaw ñom ñoo gëna 10 dafa soutenu waaw ñom ñoo gëna wala ñoo upp ay langage waaw langage mo mo gëna soutenu waaw ñoo gëna compliqué mo sinon amna yenen téré yi ci surtout shuruh yi nga xamantene def nañ ko manam commentaire yi nga xamantene def nañ ko ci al-hikam bu ibnu ajiba bu ahmad az-zarruq ak ay qazul himam ak yu téré yu mel non nga xamné dañu sharha hikam hikam bu im bu ibnu wala bu ibnu ta'ala skandar rahmatullah alayh wala ak yeneen ak bo amna yeneen téré dal vraiment yo xamné ci tasawuf mais yi mom ay téré lañu vraiment yu ragné ko ci walu tasawuf dal ak ci jikko yu sel ci yoy non ko bo buñu bëggé résumer li ngay wax wa pour buna dugg ci tasawuf wa en tout cas compréhension yo xamné mënu mucc ci ñom wa ibnu arabi wa imam ash-sha'rani wa ibnu mubarak al-lamti imam az-zarruq wa manam wala wa mais surtout principalement ñom ñent ko non bon dama la wax jox ay ki mais am nañ bari nañ manam dama la bëgg wax ne hakam manam ñom sharh yi ñu def la wax az-zarruq rahimahullah dama ko cité ci shara ci bir shara yi ñu def ci hakam manam hakam al-ataya ak shara mi d'accord voilà amna tamit téré yi nga xamantene ñom ñoy yo cheikh abdul karim al jili tam radhiyallahu anhu min insanul kamil min sifatul ilahiyya anna al kamalatul ilahiyya fi sifatul muhammadiyya tere bu am solo la bu mag sax bu am solo la resume la ci al insanul kamil waye tere bu am solo la vraiment day woné sa borom subhanahu wa ta'ala matam ak tourum yu mag yi dafa jël 99 noy mu sharh ko commentaire ko ginnaw commentaire bi après mu woné ni yoy yépp nak yalla def na ci manifesté wonako ci jëm yenenti bi sallalahu alayhi wasallam ak mat gi yenenti bi mat sallalahu alayhi wasallam est ci yoy nonu ci la insister ay téré yu am solo la mashallah voilà ak téré yi nga xamné imam hakim at-tirmidhi rahmatullah alayhi moko bindu tamit ay téré yu am solo ci tasawuf ala kulli hal dal yoy ay téré lañ dal yu am solo ci tasawuf pour ko xamantene bëgg na ci avancer bu baax bu amé wala su amé nak ay problème de compréhension mu xol ko ci tané bu baax mu léralal ko yenn masala yi ak yu mel non wala deng kon légui ci téré bobu non muna akhadha jappna alayna jinul al'ahd kullur al'am bu matale min rasulillah jele ko ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam an ci ne nu raxiba dañuy xemem lo ikhwana nas ni mbok yi fil uzlati ci beru anil nas wolif nit ñi iza bu fekente na lam yu'minu wolu ñu ala anfusim ci seen bop andal ikhtilati faf jaxaso ala asli ci ciosanu qa'idatul muslimina manam qa'ida moy regel al muslimina bi nga xamantene mom moy ñu julli ñu doxé fi diinim ci seen diine manam bok na ci koler yi ñu jappante ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy dañu war di xemim lo suñu mbokk yi ci ñuy beru wolif nit ñi ñuy bañ di def furumbulment bi ne rek ñu nafa fu xumbu rek nga nafa lool baaxul parce que après lan ngeen di nekké théâtre bi ngeen di waxtané wala film yi wala match bi jeexna wala yu démé non wala ngeen nekk ci deru nit ñi di jëw da ngeen waxtane politique te jamono ji waxtane politique du problème bi mais problème bi moy conséquence moy da ngeen di nek ci deru jambour di wax rek te nit ñi legui dañu japp ne jëw un politique grawul te jëw un politique mo jëw ñi ci dess ñoyam sino sax mu gëna graw surtout buñu xosse ba nek kilifa bobu sax peut-être mo gëna graw parce que bu boba jëw nga leen togn nga leen kon ñom togn nga leen mais togn nga ñi tak ci ñom ba pare togn nga julli ñepp nit ñi manam nit ñi wa dekk bi yepp nga togn parce que ñom ay kilifa lañ ba pare togn nga yalla mi la waxon dang ko wara respecter togn nga yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne sunna moy respecter autorité def nga yoy yepp mais soko day wax nit ñi dañuy fokk ne da nga faral ñu nekk ci nguur gi xala legi bu nguur gi changer gaay duñ ne dama faral ñu ne ci nguur gi ah dede legi comme ko nguur gi changer ba te discours yi du changer yaakaar na xala dootu ñu wax ne dama faral ñu ne ci nguur gi nak yaakaar na ko inshallah yalla nañu yalla sama daam han wa kon ba pare ak jeuw serigne tamit jeuw gaay tam buñu dajal dañuy jeuw serigne tamit ak jeuw rek d'une manière générale ñoñu dañ ciy gëna grawlé wa ak wax lu ñaw ci nit ñi waxtane lo xamne amul benn solo yak sa temps perte ko ci lo xamne waro nga ci tuddu yalla waro nga ci fatali ko sa borom subhanahu wa ta'ala parce que rumblement sa yu amé bu mbay bi lolou place la bo xamantene def na fa ragale wala def na fa ndorte ak sagante ak yegudi manam gaay dañuy nek di déconné comme niñ koy waxé manam di déconné nek ci affaire di wax rek ku wax rek ba gaay xaq tay jox sa morom wax ni da nek ci négligence totale faté yalla jotay bi nek mid yalla nante yalla musul kon dañu wara xemmum lo ni ñuy bañ di rumblement do nga nek ci mbum bay mi non mu ne bu fekente ne ñom wool wuñ seen bop buñu jaxassowé ak nit ñi comme ni mu nek règle diiné imam julit ñi waqad deug deug ajma'at deppona dajalona deppona al ashaq serigne ala ci annahu li wer bor moy laysa ñeel ñeelu deet lil ku mal ñeel ñu mat ñi al hurub ñuy daw minan nas ci nit ñi ñi mat nitu yalla yu mat yi nak par contre serigne yep d'accord depo nañ ci ne waru ñu daw nit ñi li adam al khawfi ndax ragal ak ñaka rag maam ngir ñaka ak ragal alayhim ci sen kaw minan istighal ci to bil khalqi ci minde fi anillahi wulif bur yalla ta'ala ji kawe ndax ñom kenn du ragal ci ñom ci ñu yittéwo di soxlaawo han minde fi di yittéwo minde fi manam di préoccupé wu ci minde fi ba faté yalla ñom duñ lool du leen dal ñom fuñ toll ñi ngeek yalla dañuy nekk ak nit ñi ci biti mais yalla lañu nekkal ci biir ñu mat ñi non lañ mel donc ñom buñu raw nit ñi parce que ñom dañen jariñ nit ñi après mais ku yeggul fofu yego fo xamal ni yego fo nga def li nga xamantene moy niveau ñi yegul fofu di def bala ñu lay influencer ci lu bon yow mota moy wa uzlatun an shuyukh bil isharat mom la seigne touba wax radhiyallahu anhu ci haqqal buka bim nan أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده سهر وعزلة عن شيوخ بالإشارات ما شاء الله لا الله فونك ييغا خامتيني موم موي تبخال موي تبخ arkanu bayt jamil qawm manam boy tabax keuru neegu nitu yalla yi arbaatu ñent la biha ci ponk yoy yu assas ci lañuy fondamawé bunyana loy la yaté tabax édifice wilaya édifice nit ku nekk wali ñent yoy la moy ibnu arabi radiyallahu anhu indi ci ko sifatul abdal moy melo yi abdali manam moy ñent abdali wa muna sumtun nopi baña bari wax boy wax rek nga wax lu yu comme li yenenbi wax sallallahu alayhi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ku gem yalla gem bis bu mujju na ngay wax yu te nga nopi ben wa ju'un tawilun akhif gu yag wa di def photo lu lek lol baxul da ngay def han bala nga lek xif te bo leke bu dembu sur wa sumtun wa ju'an tawil lol nak par processus la dank dank la wa do def non mën ngay lek ki yep mais do da nga dul yegg ci foy souré te bala nga lek xif wala bo nga beuri loy wor par exemple wor yi ñi wax ci sunna bado ginnawum saharun moy di jamu yalla guddigi di bañ di beuri loy nelaw guddigi yépp nga nelaw ko bam jeex dedet na am parti bo xamné di ngi ci jaamu yalla té li gën moy nek dernier tiers bi ba'dahu sahru légui wa uslat moy beru ñent yi la an shuyukhin nak way wolif serigne yi manam serigne yu mak yi ñom kenn digelu len lolu niki nonu nit ki buy beru mën na beru nit ñi mais buy nit ñi général mais serigne nak na len di fréquenté kon nopi xif xif jaamu yalla guddi yalla guddi ak beru nit ñi beru rumbul ma yi ak bu mbay mi deng ci masalikul jinan mu wax jikoy wa tasawuf ponk yi comme niko imam al-ghazali ndax imam al-ghazali rahimahullah mom mo tabaxat mom mo renouveler wat xam xamu tasawuf ci jamono moko classifier wat renouveler wat ko leralat ko motax siècle bob moy 6e ki 5e siècle bi sik nekul ci mom mo nekkon mu jaddid moy ki besala dine bi bil anizar amul kenn kum ko xoccul mbaqama bob imam al-ghazali rahimahullah radiyallahu anhu mune amma at-tasawuf fa fardu 'ayni lada al-ghazali bidun mayni arkanuha na'rifu minha sab'a sumtun wa ju'un wa ijtinab al-bid'ah wa tawbatun وسهر وعزلة ثم استقامة فنعم القصوى من اما التصوف من فرط لا بو خامني فرط فرض عين لولو اتم موي كوم نيغا خامني نون لا جولي واري كين كون كين مونو كو ديفال كينن تصوف نون لا ميم من فا امام الغزالي نك الغزالي imam al-ghazali dafa japp lol bi duni may ni ci do amul ben sikisak ak dengi dengi mune arkanuha ponk yi nak narifu minha saba xamnañ ci jurom ñaar moy ponk yi nga xamne ño taxawal tasawuf tay tasawuf comme l'islam ñaata ponk la am jurom très bien iman ñaata ponk la am jurom ben tasawuf jurom ñaari ponk la sumtu nopi wajuun ak xif wattinabul bid'a ak moytandiku bid'a wa tawbatun ak di tup fo tol di delu ci yalla di tup wa saharun ak di jaamu yalla guddi wa uzla ak di beru thumma istiqamatan top nak nga djub xoc ci woron rafet djikko di djub xoc nek nit ku djub mu tek ci ne mom cheikh ahmed bamb radhiyallahu anhu tek ci ne fa ni'mat khaslah eske ak bax yi la djikko mune wazada shaykhuna al yada li thamina taqwa al ilah zahiran wa batina suñu mune shaykhuna al yada li serignum la mom cheikh mohammed al yada li radiyallahu anhu mune yok na ci 8e djuroom ñettel moy lan moy taqwa ilah ragal yalla zahiran ci lu feñ wa batinan ak ci lu nub yi ñuy ponk tasawufi waye beru gi pour delu ci beru gi buñ ko waxe pour ñan la pour commoder mortel la waye ñi nga xamne def nañ ba mat ñoñu beru kenn waxu ñu diko def nik arif wa parce que ñi nga xamné dal en tout cas mat nañ parce que ragaluñu ci ñom ñuy soxla wol nit ñi di manam di ragaluñu ci ñom ñuy préoccupé wu ci nit ñi ba faté yalla ci ben moment ci moment yi wa amma dal nak man ko xamné xafa da fay ragal ma and ak dawa wote wo gi mi wote wo al kamalu mat fa daawa koku ak wotem al kamal mat gogu zurun aw dur la wo buhtanun te aw sos la fenu maga maga magla wa ko xamantene dafa ragal ne bu jaxaso we ak nit ñi tam ñu influencer ko ci lu bon and ak muy wote woné mom ku mat la ce qui veut dire ko waxul deug tout simplement fo won mom kat iman dal manam soit shakhsu nit la ko xamne jalasa dafa tok rek bi def ci ci bopam togal bopam min ghayri fitamin ci lu amul fer ala ya bi sheikhin ci loxol serigne bu mat serigne soit dafa nek nit ko xamne mom mo togal bopam japp ne legui mom mat na serigne te benn serigne demul ba japp baniko yow legui mat nga mën nga tok mën nga legui mat nga yegg nga yow legui mat nga vraiment mat nga bokku tan li gay di wax yegg nga gay di nga duggal ci benn nek nga dugg di door ay sikar jek jek yuuxu wala ma nga def yef après ñu genn la nan la yegg nga yef ci xam waxu ñu lool lool taxul ñu wax na leer tay voilà tarbiye bu wër motax ñu wax ci yoy chapitre yi ñu wess yep leral nañ ko ci wallahi alhamdu wal minna munewa am iman dal ko kon soit mo togal bopam mais terul ci loxol ben serigne wa iman dal fa shaykhuhu serignum mom muftarun aw soskat la kazzabun fen kat bu mak la ñaari possibilité yo am soit mom matu dafa dem rek togal bopam sans ben serigne feral ko bamou tarbiye ko bamou fer ci mbiru aduna nga xamne mat na yegg na ci yalla complètement ben wala serigne bako wax ne ko yow mat nga c'est parce que soskat la fen kat la buma la yuslihu du yewen an yakuna ci mu nek oustazan koku du oustaz manam oustaz dans le sens serigne pas oustaz dans le sens comme ñun niñ koy wax parce que ñun wolof yi buñ né oustaz moy xamul lu bari dafa am lu mu dafa tané touti rek mëna jangal gaay affaire yu simple yi rek après aw gaay loolu lañ fokk alors que baat ni oustaz ci wata sawuf oustaz moy cheikh moy voilà et cetera moy même langage bi la même signification bi la kon nak kokku yewenul ci mu nek oustaz kama kem ni nga xamne huwa ko kat loolu mom al ghalibu moy li note fi ahli hadha zaman fi ahli ci ñooñu hadha zaman bi la jamono li upp ci wa jamono ci non lañ mel moy ci serigne lañ do xamne tane yeguñu fenn ñom ñi seen bop yeguñu fenn dañu soxla ku leen dimbali mais ñom japp seen bop ko may serigne di ne dañuy yar nit ñi dañuy tarbiyé nit ñi wa dañuy défar li da war nañ leen di défar wala dañ leen di yeggale ci yalla fekk ñom ci seen bop départ sax dimaguñ ko dañu soxla ñom ku leen jappal yalla nga yalla sam han li upp ci wa jamono yi nak ay nit la ñoo xam dañu tok gaay na leen serigne ki nangam gaay top leen mbolo mu bari ñu and ak ñoom et cetera ñu leen di wax serigne bi mais bala nga ñuy lay tuddé serigne yow fan nga jaar no def ba tay nga yor titre serigne tepi li gëna graw moy da ngay gis nit ñoo xam ne dañuy xéxal keneen bi xéxalaté ñoom manam moy yow legui djel na la def na la serigne lolou moy cheikhal samp na la yow gey dib serigne te ne yow d'abord yow mi cheikhalat yow ana kan mo la samp cheikh kagn nga don cheikh wala sa papa mo don serigne nga fal ni yow serigne nga yow taw han ni na diw de serigne diw ko cheikhal mais serigne diw mom day kan mo ne serigne la mom deja wala mo cheikhalat yalla ngi yalla samp Hein? Parce que tu fais mes bimbos du long mot. L'autre a rongé les coups chers. L'autre. Ah non. Je suis le fils de. L'autre a rongé les coups chers. Ah non, non, non. Ding. Quand l'autre m'a lu, il a pleuré. Il a dit à mon ami que je ne fais pas de fadouna à l'achat de Sirinu Matina. Sirinu Matina, je ne sais pas. L'autre fa sara mu mujju nak kullu man kep ko xamantene sa walat rafetal nak lo honnel ko nafsuho bakkanam an yakuna ci mu nek rek sheikhan serigne kep ko xamne dem na dal ba bakkanam ne ko ah saway pourtant legui serigne ka c'est vrai foku ko voilà gay tane wujjo tu es quelqu'un voilà rek jamaa mu dajal lo honnel ko ba'd an-nas len ci nit ñi min al-awami ci ñi nga xamne xamuñu dara ñoo awami lañ wa jalasu ñu tok yaskuruna ñuy tuddu Allah bur yalla ta'ala ajkaw ci sabaham subuh wa sa'an ngon min ghayri ci lu andul ak adab zikri tek ni sikkar al mashhurati nga xamne ñoy yusi andal qawmi fanitu yalla yi de nga ni wax legi lol mo xew ku sa bakkan ne dajale nit ñi legi serign nga rek nga daal dajale nit ñi tok wut place bo xamantene fa nga len di dajale de temps en temps wala tout temps sax ne len e ca dajalo len ñuy dajalo ngeen di nak di sikkar suba ge ngon ge rek defar sa zeuw yo wala yu mel non ci simple fait bobu nga japp sa bop ñu nan cheikh diw lolou taw nga ne cheikh de cheikh titre le bu grave serigne manam dafa am ay étape la yoy jall day am yu bari yoy xoti yu bari yo wara def waxon nga borom nañ ko chapitre 10 bi 12 bi 13 bi beaucoup de responsabilité voilà 12 bi 13 bi romb nañ ko ci du lu yomb kon ci kaw lolou kon munu dajale bobu rek ngay dajale nit ñi comme li gaay di def fi ci yena dekk fi ak FC Sénégal tamit fene rek mën doon ci aduna bi yu bari dañ ko ci def fi ñu dekk ni am na fi voilà ak fene nga ngi dañu dajale nit ñi rek di ci car souvent kon gaay jaaf ni cheikh lañ serigne ki dedet lolou taxu nga ne serigne lolou taxu nga ne cheikh ba pare andul ak neena li ci graw moy gaay même buñu dajalo di sikar su bëgg ngon andu ñu téggini nga xamné ñoy téggna sikar yi nga xamanté né mom la borom mom la nitu yalla yi di wax né kuy sikar nonu téggini way nga wara andal wa zannata mu ndort nak fi nafsi ci bopam annahu nak mom faara mujjuna doon manam yeggna dék cheikham serigne misl al ashyah kem serigne al madina yi wessu commencé na japp mom légui serigne la comme serigne yi wessu ma and ak anno ne ko mom la yuflahu yewenul an yakuna ci mu nek muridan ab talibe manam mom ci bopam yorugul sax critère talibe ay critère talibe matagul ci mom lolou bari wul lumuy xew lolou ñun ku xol gis ko ku xol touti gis ko ñoo xamantene mais yello mais yow en tant que talibé ñom yi ñu ñëmé ci yu bon yow ñëméwuloko ñom yi ñi def té jaaduul yow ñëméwuko en tant que talibé ak yo xamantene yow lo xamné yow ñëméwoko bayyi ci lo xamné ci diiné ji la ñëméwuloko sagané ñom ñu sagané né do lol mo xam mo limu seydou ndjay wax seydou ndjay dafa dem dafa jogé sénégal tan ya ñëw né ma wa mais amna luma lu bëggona laaj nak hmm wala mo né mais ay jox loxo jigéen yi mom hmm mom xana mais est-ce que réellement manam borom ko xom yep depp wonu ci me baxul wala dafa am vraiment ay wouti yu bare bare ci affaire ya koy fatlu manuko sallaw kenn wouti wu ci ah oui question la bo xamne jarul sax lat lolou manoo non mais parce que manam man dama gis muqaddam yi kilifa yi ki mais ñu ñu presque ñuma def mi ñom dañ koy def mais sans problème ñuma gis en tout cas mom ñuma gis man ko sallaw dara baxu ci la lu baxul mënu ñu wax ne bax na wax deug yalla baxul dafa xaram dañ koy téré te li xam nga bo gisé ci ki Alhadji Abdou Aziz radhiyallahu anhu ci denkané mi bo la nako ci amna aw mol xamna la ko xaté aw mol moy façon wu ndaw wo xamantene bu fi magge bu ma gis neena baxul moy la mune goor ak jigen di jox kenn ku ci nek di jox yalla mu romam manam ku nek di jox loxo mu romam mo sank ñu ko doon waxtane legi sank rek la lu ma wa do jox neena danima serignum danila buñu toge dan la so len beugé légui su manam ci wëss buñu wëss fa mo wal len yeen ñepp ngeen gis yenen te bi sallallahu alayhi wasallam mune sauf ko nak ñaari condition ñaari mbir motax defumako bu ñëkk bi moy yeen ñëpp ñëpp du ñëpp paré pour ñaaral moy ci biir yeen dafa am ñuy joxe ñuy jox loxo jigen ñu té kuy jox loxo jigen do gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam na ak yenen ak yenen xam nga dama joxe exemple bobu waye xam nga ñun ñepp gis nañ yu xew wala mais yu bari lepp lu sharia terre rek baxul lu sharia terre rek baxul serigne dañ ko wara moy tane ko parce que ñom ay roy kay lañ xam nga roy kay moy la moy ko xamne nit ñi dañ lay xol model ngir defene luñu gis comme xamuñu ñom buñu la gisi ngay def dara lol dañu japp automatiquement que ni warta bon parce que su bonone do ko def fi ñepp diko gis gis ngeen ko wax de voilà summa tab qala mun wa qad dag dag raaytu gisna ash-shakhas ay nit kaseerat yu bari mim man ci ño xamne uzina azina azina jox na ndigal law ñeen len ash-shakhum seen serigne bi tarbiyatu ci ñuy tarbiya waate mune mom gisna ay nit ñu bari ak bari ño xamantene seen serigne ñoo len joxon ndigal pour ñuy tarbiya waate mune aadu ñuy nono ashyaakhum seen serigne wa hajaruhum ñu gaday leen ñoñu mujju dem nono ak seen serigne ba pare gaday leen manam beru leen wadaw te ñuy wote wo annom ne ñom aalamu ñoo gëna xam bi tariq ci yoonu nitu yalla yi menhum ke serigne legi nak ñoo gëna xam bu dé tariq ñoo gëna xam tariqa bi gëna ni ke serigne yi li seen serigne yi leen tarbiya ñom ba ñi yegg bañ ne yegg na ñoy han neena ñoy yegg na ñoy hmm hala famaqatuhum bu ko defé serigne nak mer ci sen kaw meré len mer gu tar motax walam yan jax motax du muccu ala aydihim ci sen loxo ahadun ken manam bu ko defé nak gaay yoy ta manam talibé nga xamné sen serigne dañ leena defone mujjo na xeexal comme niñ koy waxé ba ñuy tarbiya waata ñoomi nekk serigne ñu mujju nono sen serigne ñu jëkke gaday len di wote woné ñom ñoo leen gëna xam yoon yi nitu yalla et cetera ñoña nak serigne wëlbeuti ku méré seen kaw zabbi leen hãn ba kenn ci seen kenn ci ñom do manam ñom mënu duñ tarbiyé kenn ba koko yegg ba koka défaru sax défaru rek rek rek mënutuñ ko mënuñ ko def ndax dañoo wëlbeuti ku nono seen serigne do dafa graw muna wa kullu zalika te yépp nak bo xolé li wuqu'i sabab bi moy li han li wuqu'i manam ngir rotok al iznul ndigal li logum ñeleen min ashaqim ci seenu serign qabla lu jitu khumudi gimu nar tak tak bashariyatihim seenu nité lu jitu seen tak tak manam nité giñu nek nit ak top giñu top seeni bakkan yeek yoy nonu dem ba jeex tak ba nga xamni nité gi legi jeex na ñom legi dañoo sel ruh rawhani lañ ñu mujju nek nga xamni ay nitu ruh rek yaram bi da fe nek ñu waaw waaw moy dañu wax loolu rawhan moy la ruh rawhan lu ku ci ko djug ruh la jëm la jo xamantene ko djug ruh la kon bu ñe nit da am ay rawhan comme malaka lañ mel mais duñu rawhan comme malaka la d'ailleurs sax amna xéetu malaka bu ñu tuddé rawhan mais rawhan yuuna mom la yenen ci bi do wax nan sallallahu alayhi wasallam amna fum ko tuddé ci hadisi ko bi nek ci mo jam imam at-tabarani rahimahullah yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ne man istama'a ila sawti ghina'in la yu'zanu lahu an yastami'a ila sawti ar-ruhaniyuna fil janna ku deglu ben batu way kat musicien kenn dula permettre ngay deglu baatu rawhani yuune moy malaka yoy ay rawhan lañ bir aljanna ñom seen way yu neex yi ñi way fofu bir aljanna yow do ko deglu kenn dula ko permettre moy boku tuubul motax musique mom musiba kessé la musiba neer la legi kon ñom moy rawhan kon amna malaka yu tuddu yo xamna rawhan lañ amna tamit malaaka yo xamantene dañuy juddo ci yenn zikari di liggeyal yenn turu yalla yoy tam dañ leen do xaraw xam mais daño jégué voilà manam ñoom dal ak malaaka daño jégué wanto ba amna ñu bari sax nit ñi sax mën nañu kawé torop té duñ leen xamé duñ xamé malaaka ak raw xam tellement daño jéganto mais dal ñoom buñu intervenir c'est parce que dafa am turu yalla buñu bo xamné ñoom ci lañu soso té turu yalla bobu lañuy liggéeyal voilà moy lo xamné ko djug roh la être lañ céleste amna ko djug roh la rohan non la bu doon malaaka dafa am rak dañ na rakku malaaka la bingu gu doon wa amna tamit ni ñuy wax rawhan fekk ñom ñoy ponkalu jinni yi manam nitu yalla yu jinni yi ci manam li nane wallu yu jinni yu mag yi akabirul awliya minal jinn mën nañ wax ni rawhan parce que ñom tamit dañuy dem ba seen roh moy dominé manam rawhan yi lañu doon wa ni ñom dañuy am baati la jëf waaw wa amna ay ponkalu wallu yu fa nek yu nek ci ci ci deng kon nit nak day dem ba nga xamantene bu deme ba nga xamantene nitium gi day nek ni nit di dundal yaramam parce que yalla moko diggal parce que bu lekku tam day de même yenente buñ lekku lañu de deng ha nit kay bu lekku lay de wa kon lek do interpréter wax yon sa yeur lek len wa mom sama borom wa mom may dundal wa may jox ma ki parce que lolo leer la leer gi mi dundé leer gi nga xamantene mom moy né ci mom ak di tuddu yalla gi mi tuddu yalla diko banexo day dem bay remplacer lek gi sauf que lolo mënul nek tout temps d'accord motax nga gis wallu yu bi nga xamantene daf ni won ha wallu yu bi dafa def ni dani kerchen bi wo ben way ken la won ci ñu bok ci jangu bi mu nan ko wa yow mi lay da ngay ki mu ne ko ñewul nek julit mu ne ko dedet parce que manam mu koy expliquer dal diko wax nan ko yentu yalla isa sallam da dan tok par exemple 30 jours wër wo xamne du lek wa wala mu ne mom mi ci bopam man nako ok exemple voilà mu ne wala mom mi ci bopam mom man nako mu ne ko a man ko ko yow mu ne ko océ kon nañ essayer ñu tok 30 jours gaay lekul ñu dem 40 jours ñom ñaan ñep ñu suivre lekku ñu nanu ñu mais biñ ci tégué mu tégal ko ci fukki fan waaji mënu ko ci tok mu ne ko ma tégalatal la ci fuk muy 60 jours mu tégal ko ci waaji tu ni xamné ki ñi so manam loolu la dal manam nit ki day dem ba lèr gi mi nekk ci biram dakoy doy dundu mais yow même nit dakoy yek bu nekké ci ay émotion parfois mais bu nekké ci émotion du mëna lek yenn émotion yi voilà hein ok ci banex wala ci yenn nakari voilà da ngay demé non manam lek du amuti ben tiafka voilà man nak bo demé nak ba banexo di tuddi yalla di jamu yalla voilà lolou dina le sou ok do soxla te ci lek ok mané do comprendre voilà lolou mais nak lolou dafa am fumu ñom dafa am limite parce que yaram bi ci bopum day soxla mom di dundu sino day déshydraté ou day perte ay dolem et cetera lol day wa fofu bo xamné peut-être ben parenthèse la bu ndaw inshallah min sunu yaram da ko amel aq wa yalla certes digal nañ ñu wor ak yoyu mais ñun sunu yaram sunu bir ak sunu cëri dañuy la yow jour yow ma xiyam dañuy la yow comment nga mëna expliquer que ñun ñuy xéefal sunu yaram alors sunu yamar sunu yaram dañ ko amal aq mo dañ ko wara dundal nan lañuy défé wa lol la doon wax légui ni manam dundal gi ñuy dundal yaram gi pour lolu kessel wala xifal bu ko xifal pour ak mais parce que bakkan la pour ray bakkan la parce que boko xifalul shaytan yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daf ne inna shaytan la yajri fi ibn adam majra dam shaytan day daw ci bir doomu adama ni ci deral di dawe ak fi ci jallo way deral di comme shaytan fofu lay jaar nit ki so xifé parti yoy manam ven yi sidit yoy dañuy dem ba deral di xam nga deral di bo xifé du affaire deral di dootul dawati daw bu bari keur bi bu pompé lu bari bu pompé wul lu bari daw bi daw yi mi daw day touti bu daw bi mi daw touté manam bu dootul gawati légui sidit yi day retrouver siwu sidit yi day gëna day xat donc bu woba sheitan fi mu wara dawé day xat bu woba nak nga mëna fof ngay rayé bakkan manam processus bobu la donc manam aussi pour rep pour bakkan da xéxal bakkan donc ko ak bi day dañ non ak bi da fi né mais ak bi lan lay tek au moment où yang entretenir yaram bi voilà té lepp pour jaamu yalla la manam yow nekulo di dund pour di défar sa yaram mais da ngay défar sa yaram pour mëna dund té dund bi pour jaamu yalla jeexu topato sa yaram manam dundo pour topato sa yaram mais da ngay topato sa yaram pour dund après dund gi nek pour la jaamu yalla OK ni fi ko mbara denga kon ñom li leen dal gaay moy avant sen yaram yoy di fay tak taku yaram gi gis nga non la ko tudde tak taku yaram gi di giim di fay complètement dem ba nga xamne dom bi ci bopam fay na dom mu am dom rek ki rek xali ki rek doyul de il faut que dom bi ci bopam dem ba fay ki yaram bi budé manam métaphore la pour wax ray bakkan bi mu ray bakkanam laata lolu gaay dem xeexal len lolu moy indi problème bi lolu moy indi problème gaay muy tuddu sank muné kon nak fa kana day nek allahum ngagn gi wala yeddel gi ala al ashaykh ci serigne la alayhim wa du ci sen du ñom lañuy yedd kon serigne yi len tarbiya lañuy yedd xam nga tay bu fekkentene waji dañ ne dañ ko jox dafa guenné école sangam wala université sangam ñu jox ko diplôme mu dem di def ay musiba rek ay tok bu ñu yedd kan lañuy yedd kiko jox diplôme yi lañuy yedd si dab non la wa qad deug kana nek na sayyidi sama sang ali al marsafi radi al aa رضي الله تبارك وتعالى عنه عزيز الاذن كو جافي نون جوخي ندغل في المشيخه تي سيرين لات بلا نيت دي نيك موي نيك سيرين كو لو جافي لا ميم موتاخ ميم وا طريقه بي اجازه اطلاق لو جافي لنجو لو جافي ول ني سيرين لاك لا واخ يمات ني بو دون كونتي ني ني اجازه واخوما لا اجازه اطلاق مي ني ني اجازال اجازه يي ني رك دنج لين دي كونتي تي بار اكزامبل الحاج عبد العزيز do delan bo don konté tay par exemple ñimu ijazal rek dañ leen di konté waxuma la ñimu itlaqal dafa lañu ijazal itlaq parce que lay voilà xamul na ni ka affaire bi du lu ndaw voilà donc effectivement dafa metté la barre très très haut waaw ñu bari même cierno man sor baro radiyallahu ñimu ijazal ci dundum en tout cas yahya neena ma talibem yi wax nañ ko ne ko ñimu ijazal ci dundam bari wuñ mais très peu ñu neew ci muqaddam la am ci dundam yépp nak lim mo wax est ce que mat nañ fukk nim mo wax parce que bari wuñ ñimu ijazal comment ça se fait ni am manam rigueur bi am ki bi quoi manam ñom ñu japp nek affaire bi lu ndaw lu gis ñeneen ñoo xam li jël affaire bi yombal ko doko légèreté lolou nan ko expliquer alors que ñu bokk tarixam wa c'est parce que xam nga conséquence mbir yi motax bu fekke ijaza itlaq la comme par exemple itlaq mom ñu mom gaay mom dañ ci gëna rigueur d'ailleurs sax itlaq li nga wara comprendre moy itlaq kudul khalifa ci tarixam mënu ko joxe mu deugul mu wër itlaq buñ la ko joxe te ki la ko jox yegul maqama khilafa nek khalifa ci tariqa bi nek khalifa ci tariqa bi nak comme nima la ko won ci jotay bi wessu ajuul ci mu nek ñu koy wax khalifa mën nañ koy wax khalifa fekk du khalifa mën nañ ko baña wax khalifa fekk khalifa la problème mi nekul fofu mais maqama la buñu yegg wax na la ne la bo amone 1 milliard ci ay ijaza du tax nga nek khalifa khalifa maqama la bo xamantene da nga ci yek niveau la bo xamne selon ce gor gorlu ci diina je ci tariqa bi ngay yek par maqama baye kero nga yegg te mën nga ci yegg ci age bu ndaw comme mën nga ci yegg ci age bu kawé mais ku yegul fofu bu la joxe ijaza itlaq dalay nax rek en fait am nga ijaza bi yow mais itlaq mais da dul deugur manam dina ding ko meuna defal yow ding nga meuna yor ki bi mais problème bi moy yow ko jox doko brancher directement comme ni la khalifa bi di brancher yow directement gis nga lima la bëgg wax wa day dess ma legi voilà dana dess da barker lu bi dina fi nek ndariñu tariqa bi yu ci bari dina fi nek wala parce que presque yep mais deug deug deug mbir mi donc do fa yegg comprendre nga lima bëgg wax ok voilà mais dal woy fal gi mom en fait cependant nak def muqaddam nit mën na nek su fekkante ni charte yi gis ngeen ko ci mom mais charte yoy dafa commencer jafé ci benn nit ñi rek dafa commencer jafé ñi ngi lolu wala yalla téra nak nga nan ko légui war nga mëna tarbiyé nit ñi té mom ci bopum da soxla ko tarbiyé yalla nañu yalla sam motax muné sayyidi ali al-marsafi radiyallahu anhu ku newon ci lumuy jox ndigal ci cheikhal nit la illa lulul an yati ci mudike ko ibn ndigal bi zalika ci lolou min rasulillahi tukke ci ndawal yalla min ar-rasul ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam miraran ay yoon fokk yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ay yoon mu doga jox ndigal nit ki pour mu meuna nek pour moy mu doko samp koko ko xamantene gaay duñu gis sax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñom sen bop duñ ko gis yalla ñuy samp nit ñi te yow do gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam falamma ba nga xamantene mata genn aduna en xalla ci la fureku ci la deñe nizama tariq no se tariq yoonu nitu yalla fi misra ci misra wa quraha ak dekk yi koor yep ci lañ jeex wa gaay dañ doon ki rek mais ñu non dal dañ ci nopi nek nonu rek muna wa ma zahar te feñul baado ginnawam si wa kudul al akh xana mbok as salih bu sel wa rek moy sayyidi abul abbas al harisi rahmahu yalla kiram allah bur yalla taala ji kawe wa kanat nekon na yahki doon netali am sayidi di jeul ci sayidi yusuf al ajami rahimahullah radiyallahu anhu anone ko mom lama ba nga xamne arada namonata ah taala ajkaw ji an yanqulo ci mu taxal ko min biladul ajam ti biladul ajam rew ajam moy ñi nga xamne duñu lak arab ñu ajami comme buñu nan lak kat ñun wolof xam nga wax ne ci lak kat la moy du lak wolof ajam tamit arabi non la sami'a ci le dege qa'ilan mais adam en fait moy ko xamne lakam dafa lemu arab moy ko xamne lakam dafa day fireku di dem wala di wax lu gi parce que ñom comme ño gëna fireku wax lool la sami'a ci le dege qa'ilan aj wax yaqulu munan ko ya yusuf yow yusuf izhab demal ila misra cha misra in fa'alna sa jariñal nit ñi fa qala mun shaytanul ko ko shaytan suma top na daw mu woat ko sanen ñaarel yon fa qala mun shaytanul ko shaytan suma top na daw mu war ko sale san ñettal fa qala mun yaki shaytanu shaytanu la fala ma fi xamne na daw la ko war rabet ñettal ga qala mun allah mu yobur yalla bi ci turu rafet yek melu yekiti ko in kan dem nek na bu fekke nek na hada li wa dund aji rot haqqun li deug tukke ci yow faq lib jallar bil li ñel ma hada nahar gi rek dex labanan mu nek mew hatta mbete akhtarifu ma dali as ma as min wu ci mom bi qasati ci sama keul li fanqalaba mudadu wolbati ko an nahar dekh gi labana nek mew fa shariba mudadu nan minu ci mew ma fa'alima mu xam annahu nakat li kat waridu haqqin li lu rot la jul tukke ci yalla deug la haqqun deug la falamma bi nga xamantene dakhala duguna misra misra wajada mu dadi fek akhahu mbokuma shaykh mu hasan at-tustari rahimahullah qad deug deug wasala fekona mom jot jokena ila misra jëm ci misra mom tam walam yakun te neklu won yatasaddaru don feñal bopam lil mashikhati nek ngir serigne mom feñul won pour nek serigne nek gu won jotugo gu won nek ndax ñom ñaar daan ko dañ fa yek seen dox comme moy manam comme histoire buñu gissone ci jotay bi yesu la fa qala law mu dar ko wax yusuf ne ko ya hasan ah rahmatullahi alayhi wa radhiyallahu anhu ak tariqo yoonu nitu yalla li yoonu yi kat pour tariqi japp ci yoonu nitu yalla li wax duñu yalla kenn kesse li annaha ndax kat mom alal akhlaqi dafa teggu rek ci jikko yi al ilahiyati ye ko ju bur yalla parce que dañu wara manam jikko yi manam melo yi yalla yi yu rafeti jikko yoyu nga xamne mom la yalla yi xirtal nit ñi yoyu nga xamne mom la yenen tou saasam di wax ne yalla dafa am ay jikko yo da ngeen ko roy roy len ko han jikko yoyu mom la nitu yalla yi buñ de wax nit ñi ñu japp seen tariqa yi pour loolu pour ñu yegg ci niveau bobu la pour ñu am jikko yoyu la kon nak fa imma dal abruzu man ma feñ wa takunu yo nga nek waziri nga nek gi nga xamne yow yaay sama waziri moy sama jeuri wa khadimi ak kimay ligeyal nek kimay ligeyal nek sama wa ci sama minister wala sama wala en tout cas dal sama waron ngay ne dima ligeyal wa imma dal an tabruza yo nga feñ wa akunu man ma nek wazira ka sa jeuri wa khadimi ko dal ligeyal farada mudelo ash-sheikh li am ash-sheikh sheikh hasan at-tustari rahimahullah al-amru bir mili sayyidi yusuf ñel sayyidi yusuf fa baraza mudari feñ wa sara mu nek sayyid mu jëdon sayyidi hasan yakhdimuhu diko ligeyam ila an mata bakara mu genn aduna bu mu genné aduna nak fa baraza ci lay doga feñ nak sayyidi hasan doga feñ baado ginnawam nek mom tam serigne bi izni ci ndigalam lo ñal ko fi xayaati ci dundum da parce que ci dundum la newon buma genn aduna yow mën nga feñ fa azhara mu feñal fi tariqi ci yoonu nitu yalla yi ci tariqa bi al ajaib kiimani ay mbir yu kiimani motax wata dalat motax toroxlu won na lawo ñel ko al muluka buri wal umara ak njiti roi ak president yep dañ toroxlu won ci kanam ñep ko nangulo inta hafle motax kessa bi bokku na ci njariñu mag dañ ci ne té bokku na ci par exemple motax yoonu nitu yalla yi lepp ci ay téggin la aju lepp ba paré ay jikko yi nga xamné mom lañu akhlaqul ilahiyya ay jikko yi bur yalla la ci la téggu téggul ci lenen kon képp ko xamantene da ngay soobu ci nitu yalla yi yoonu nitu yalla yi war nga xam lolu ci sa bop dang ko wara lolu dang ko wara ragné tekko ci sa kanam té lolu rek ngay wut té xamal ni mëno avancer ci yoonu nitu yalla yi té amulo samonté wulo ak téggini nga xamné mo téggini nitu yalla yi xolal ki gis nga lim waxon dex gi nañ ko soppi and ak lolu mu nango top ci ginnaw serigne bi nango nek talibem té du fegnaal benn yoon né mom yegg na ci niveau yu kawé xam nga ki dem ba day dex gi yalla sopp yalla wax ko né ko demal misra mu ñew kok xam mu nona taxaw feñ ni serigne la ko ñep egg na fa sax waaw mais feek benen serigne bi mi ngi dundu nangul wané ni mom amna lu mu xam ak lu muy def nangul wané ni amna lu mu man dafa nango top ci ginnaw kenn ki rek mu jeex yoy bokk na ci tenk ni gëna mak yi nga xamne ku soobu yoonu nitu yalla la bu da nga am hatta yoonu xam xam kesse yoonu xam xam bu simple rek bo ci beugé barké la bu do nga jikko lol mais soobu ci yoonu nitu yalla yi ba paré di def so togué ak sérigne yi par exemple nga di len wonné yow tamit amna fo yegg wala amna lo xam luñu wax nga jëm leen ko yeggalel wala nga jëm le wone man amna luma ci xam xam nga luñu def dañuy xam ne yow jikko bobu mo ne ci yow ben dañ lay jippi lool moy premier jikko bi ñu am dañ lay jippi ndax dañuy xam ne ki yeenum selul parce que ku yeenum sel day am effacement ci côté bobu du def comme lima gaay waxon gaay ap ngi la ki wax di lak arab do yow do wax ak gaay man luma wax luma wax fekk ben cheikh mo fi ñewon cet cheikh ci jendra delan lo bi bu nek ci moy ñi nek dakar yakarna cheikh mohammedul habib la tuddu hafizahu allah taala après gaay di wax ku nek am lu mu deg di ku nek manam ñi deg arab yépp dal wax nañ fofu ñu ne ma nak après gaay ñom moy ñew seydou sa rek fako ñoy defal kat lañ ah ma yo gaay nga nak arab do wax lan lu may wax lan ngeen bëgg ma wax damaay deg lu man dama ñew tok pour deg lu ko ñoo mo fi pour nadir voilà ngay dem tok pour deg lu ko jeex na mo waxtan bu am solo mais lima te lolou xam nga nit mën nga and ak nit ngeen setti ji ben nit yalla man leg gis nga fi fa waxtan ki bi ñewé leg nga manam ci ñu doon ñew diko setti leg nga gis ñu ñew tok mais di netale ay affaire ak di wax luy woné ni ñom dañoo mag ay gënt yi ñu gënt ay affaire yi ñu gis ak ay affaire yi ñu xam mais yo xamantene yow ki ngay waxal mo la gëna xam mo la ko gëna xam ay yi ngay wax lo xamantene mom amana yow li ngay wax ne man gis nako gënt nako mom peut-être gënt ko mom da ko doon gis fekk bi mu toge peut-être na yow ga diko won ni amna yow loy gënt yow ban jariñ la am lool kay xala doyon na nga nek ci digënté ak sa borom ak yenen ak yenen xolal amna benn bëss ma am kuma andal ñu sét ji Cherif Ali Haydar hafizahullah sét cheikh tijani la radiyallahu ta'ala ñu tok di waxtan Cherif di wax mais wax yu am solo mais kima andalon wala ñima andalon am ci ko wax ne way manam di manam diko wonne ko momit amna lu mu xam ci mbir mi ci limi wax ah waaw xana lool de kenn du ko xam xana ki Cherif yu yeggale wul wax ji ce qui veut dire que kérok ñun ñepp perte nañ parce que amna yu am solo yu mu naron wax pour ñun ñu jariñu ci yo xamne du ko yeggale parce que bim koy wax amna ku ko doon jema wonne momit amna lu mu xam xam nga lan moy jikko ju bax ni sahaba yi doon def radiyallahu anhum yenenbi sallallahu alayhi wasallam dalen di laaj ñu ne allah wa rasuluhu a'lam yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu gëna xam ñu lay deglu ndax amana mu am lu bes luñ ci jariñ lolo tax sala sahaba yi radiyallahu anhum xolal yenenbi sallallahu alayhi wasallam li leen laaj ban bis lañu ne bisub aljuma la xam ñepp xam nañ ñu bisub aljuma ñu ne ko yalla ak yenente bi mo gëna xam mënuñu wax sax né bisub aljuma lañ ne ban wër lañu ne wëru at la mu ne len xana du bisub aljuma ñu ne ko an kay mu ne wa kay bisub aljuma lañ ne mu ne wa ban wër lañu ne gaay ne ko yalla ak yenente bi ñu gëna xam gis nga salaam xam nañ pourtant né jour bobu lay wax mais dañuy dégg lu ba xam dina wax lu bes ndax dana len wax lo xamantene luñu xamul won la mais nek ñu fa diko wonne ko ñun amnañ luñu xam ci mbir mu te subhanallah xolal li yalla def biñu andé nonu waaji amna yimu lajum shérif laj ko wala dama bëggon nga jox nangam ak nangam waaw xamna ndigal ci nangam ak nangam waaw shérif subhanallah ci ëlëk ci mu woluma mu ñu mu jox ma li waajo ju doon laaj ak plus encore lo xamne laaju ko sax te waaju joxu ko dara te laaju ko dara te man laaju mako dara dama ko netale rek pour ñu pour am exemple ci affaire nan ngay toog ak nit ñu sell ni nan ngay toog ak ay borom xam xam nan ngay toog ak ño xamantene ñom ay serigne lañ nga xamantene yow avant xamulo won ñom ño la xamal xam xamu nitu yalla yi leeru won ci sa bop dafa nekkon lu teju ñom ño la ko ubbil nga di len wané len yow amna lo xam cheikh omar radiyallahu anhu hatta al akhdari dako dalat rah daf ko dalat ci sayyid muhammad al ghali radiyallahu anhu pour won ko ne ko mom xam xamam sanni nako fe tek nako fele ba kero mu fi jugi te lol moy doxalen ci bok na ci tegn yon nit yalla xolal sayyidi yusuf al ajami bi ak sayyid al hasan at tari radiyallahu anhu ma ñu doxal seen digënde and ak ni ñom ñaan ñep ay ponkal lañu won ay walu yu mag lañu won radiyallahu tabarakata anhuma ñu yeggal ko bu ga inshallah munaw fil bahr nek al mawrud batay fi uhud fil mawa'i fi al uhud fil mawasiq wal uhud bu imam ash-sha'rani bi batay radiyallahu ta'ala mun akhadha jappna alayna ci ñun manam jappne ko lu re ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam batay an nafraha ci ñuy bege bi kulli shaykhin ci bepp serign aw wala bok wa'azan aji warate bo xamne baraza feñ na fi baladina ci ñu rew ci suñu dekk bu ñek ci benn dekk mu am ab serigne bu fa ñew feñ fa ñu ne ki serigne li nitu yalla bu mat la wala ñu gis ab oustaz bo xamantene bu warate kat bu waray war manam ay waratem day jeex jeexetal ci nit ñi ñom ñu becc manam ñun dañ ci wara becc ñun dañ ci wara becc wa an naqalba ba pare ñu wëlbeuti ilayhi jëm ci mom jami'a ashabina suñu mbolam ñi andando ñi ñi andal yépp ñu wëlbeuti ki la hatta mbete la yab lam yabqa du defet yi hawlana ci luñu wër faqirun wahid faqirun ben talibe wahidun kenn kasse lootu defet ci ñu ñepp dañ na leen ki rek gis nañ wax deug yalla ah ak warate mo gëna rafet ak xam xam mo gëna sell nangam nangam sié bo ngeen dem ci mom parce que voilà ñun ñepp nañ dem sax nekk talibe kok wala dem top ci ginnawam parce que gis nañ ñu xam xam mo gëna rafet warate mo gëna sell et cetera peut-être mën na joxe exemple bo xamantene bëggumako won joxe nak vraiment bëggumako won joxe mais peut-être mu amal ñu jari ñun ñëpp inshallah té tamit limay wax ki ma wax neeku fi donc xeyna mu amal ñu jari Aladji Fallou Aladji Fallou gënuma ko xam dedet amna sax d'ailleurs balaga par exemple mësna lañ ko wax yeen ni hein balaga ñoom balaga ben matière la ci xam xam bima bëggé vraiment lo xamantene bëgg na ko ci xam xam bu leer bo xamantene après jarratul may koy sétat fenen bima ko waxé mom daf ma ci bindal ab téré mom ci bopum ab téré la ma ci bindal Aladji Fallou ma mi jox mako jox mako ma xol ko ki ko maîtriser ci domaine bi ci rapidement ndax et cetera parce que en fait de ko teunk bo xamantene résumé bo xamné dafa rafet dal comme genre vraiment mortassar bu rafet la ci def waaw lako mu leer nañ mu dox mako te pourtant ñun buñu togué kenn du xamné mom amna sax dara lu mu xam ñun buñu bokké tok jotal du deug hmm ha hmm lu gaay lak da nan mom du wax dañ mo jox man and ak ne man gënu mako xop du deug lool exemple hmm ñu ko yalla sax amen parce que bu doon ne manam lolou and ak ne day tout le temps day joxe ay manam ay séré yu rafet rek lay wax ci man hein wa dépp and ak ne man gënumako xam ci luñu joy ci luñu jé ak jene manam exemple la pour ñu comprendre lim ne manam wax gi ko mais ala kulli halen ay doxalin la yo xamantene nonu la nit ñu sel ñu wara doxale non nit yalla non lañu doxale manam je sais pas en tout cas dal voilà mën nañu voilà deng mo rawa mata sa yo xamantene takadarna neexal nañ ñu ñun min zalika ci lolu ci koke ladi mi nga xamne barasa mo feñ suñu wir neex manam ñun dañu commencé saway dagay war hein affaire bi neexuñu wa baqati mu xat sa duruna suñu deñ minhu ci lolu suñu deñ xat ci lolu rek fofu wa lolu mu ne lolu dalilun luy tekkale la ala hubbina ci sop gi ñu sop ñun li riyasati ci fete kaw nek njitu ala ibadillah ci jamu yalla yi duna wolif te bok iradatul khairi nam yiw lahum ñeleen su fekente ne dañu gis benen serigne buñu gëna for borom xam xam buñu gëna maggi mbir xam xamam gëna leer suñu boss mu gën ñoo sel ñu ne gaay ñun ñep nañ dem ci kok waaji serigne la ba pare ñuy tektale ci kok ah ñun day gis nañ ab serigne xam nañu serigne bo leen bëgge nak mën nañ leen boole ak mom nangam ndax serigne la ki ñu dem ande ji ñun ñepp nekk talibé buñu deful lool xam nga lool lay lay tek moy c'est parce que ñun dañoo bëgge nekk ay kilifa ñun en fait ak kiliftef la ñu bëgg nekk njit ci kaw nit ci kaw jaamu yalla yi ñun jaamu yalla yi lañ bëgg jël leen légui def leen ñun ñal lañ suñuy lat ci ñu ay talibé pour jité leen pour nekk seen ay kilifa lool lañ bëgg mais ñun du yiw lañ bëggal talibé ko lool lay tek manam sëriñ ñu motax ñuy wax mu ne ñun lool lañ japp fas fas ak yeenante bi sallallahu alayhi wasallam mu ne wal maratibu martabay kullaha lepp nak bi yadillah ci loxol yalla nak la ne c'est pas parce que da ngay nekk fenn ben moment nek fa observer wala yu mel non wala nga nek fa oustaz peut-être gën fa ragné ko wala gëno fa ragné ko sax ñu gis ko xamné mom ragné ko na ni teung mi ngi ni mo leer na nañ ke ni ñu wax né wa jage parce que martaba yi ci loxol yalla na nek yalla moy jox ke martaba ci sa kaw mais reconnaître ko yow déjà sey mbir ci loolu la né ñu farriquha yalla moy tekkale moy seddelé martaba yo ala man yashaw ci ku ko sopp min ibadihi ci jammem walay fa te dedd li abdin ñel jami an yaqula ci munan li sayyidihi ñel sangam lima la tax atal tani nga daqé ma manam nga daqé ci man minash shay ci mbir al fulani bay nangam wa ataytahu te nga jox ko abduka sa jam al fulani diw bay diw lan motax nit ki bu fekkene dañ ko mom kesse warul taxaw nan boromam nan ko wa lan motax nga jele ci man nangam diko jox sa jam sangam pato mo dir ko voilà ci na pato mo dir non c'est vrai amo ben amo dara loy wax ci affaire yi yo d'ailleurs sa yone da ci neeku parce que c'est pas toi qui décide voilà parce que non la ñu la sa avigé voilà warubama bari won na lo xamne kana nek na dalika cheikh bobu le serigne leg leg manam a'lam mo gëna xam minna ci ñun bi sharai'a ci sharai'a wal haqa'iq ak haqiqay mo ñu gëna xam sharai'a ñu xam haqiqa lay kay ha mu na fa takkat duruna suñu nekh nekh xel ak suñu nekh suñu xat xat manam ak ak lolu peut-être problème manam limu ñuy indi ci nakar ci yoy menu ci lolu tukke ci mom xamxul ak rangati ko la ñak xel deug la la ilaha illallah la ilaha illallah kholam subhan rabbi ko xamantene dafa ñew gis nit ko xamantene ci diine ji rek lañ ko xamé ci la jëngatu comme niñ ko xamé ci la jëngatu di ci def lu bax di ci jaamu yalla di jangal nit ñi diine té mu nek ko xam té ci en tout cas yenn xam xamu diine yi wala yu ci bari rañé ko na ci xam na ko bax muy jangal ñu bare bare ci dëkk bi yow nga dem juste parce que mom gis nga yalla da ko feñal ah gay commencé xamné nak eh ki bo moytu mo raw ki fi nekkon ki ñu xamone ba légui ki moko raw légui day gi def visiblement moko raw yow nga dem liggéey ko hein nga liggéey ko mu wéké ko mu deñ na mu jugé fi way mu dé musiba waaw musiba kay musiba bu mak Allahu akbar yalla dara sam amin setal suñu xol amin xolal lool and ak né légui xolal vide bu mak bi nga créé ci dëkk bi onou ko lu ko fi jaar lan moko fi jaar hmm xolal lool gis nga lu mag li nga def amna ño xamantene commencé won na len jangal te jéggugun won fiñ bëgg fiñ waron yegg ñu bari légui ñoo ñu yaq nga dynamique bobu yimu doon défar école yimu doon tabax pour xalé yek mag ñi di ci jang légui yaq nga dynamique bobu parce que ñi am yitté bu tollu nonu pour def ko bari ñu té presque amul man gisnako mom la xamone mel non xamatu mu kenen yi yep nak ñak respecté li motax gis nga chapitre bi ni momé so wa gis nga ñun niñ ko dundé instant bi ni yalla dafa bari ke man mustafa et rien n'est dû au hasard ci miru borom bi subhanahu wa ta'ala dafa yéem dafa yému firndé liñu jang ak liñu dugg yalla rek ko man kenn nonu gis nga lool sans compter njabotam mbokam yi sans compter non mais rien que nit ñi nga xamné mom lañ xam ci diiné ak ci dëkk bi ñu leen mu leen doon jariñ yo xamné mais yalla rek xam nu mu tollu ci ay du sénégalais kété ay sénégalais ay nar ay xet yep man faaso xet bu ne xamal na ko ay comorien yep ñu la doon jangal talibé yim jangal bañu mokal alcorane ba paré de rañé ku nek ay amna ñu ci nek mo comme ahmad xam nga tay xam na ko daan jité ci jaké ci djuma nek la yor nek imam té mom moko jangal lepp lu mu yaa xam lepp lu mu xam bokk ayo kaabo dundu la ko xam waaw xamnako neex ba ñu def ko lool xam nga lool yalla ñu yalla sam sallallahu alaihi wa sallam yalla ñu yalla sam deng xam nga gis nga li buñ ko nangoon ah muna kon nak wabil jumla li ñi teñké mbir mi dal fa yajibu warna aleena ci ñun an nadura ci ñuy wër wërlo ma al haqq and deug deug haythu darafu deug wëru mëna wër wana tat talmaza te ñuy nek ay talibé li zalaki sheikh ci bobu li serigne bobu nga xamne moy bu bes bi nga xamne mo genn te raw ñu ñun ñep ñu wara nangoo nak mais ki mo ñu raw ñun ñep nañ dem nek talibim yeen ñep samay talibi ngeen woon legi serigne bi feñ legi nak man ak yeen yep ño bok legi ñun ay talibi lañ nañ dem ki moy suñu serigne lool mo war muwafaqatan ngir deppale ko manam def lu meuna depp lu bax lin nas ñeel ñi alladheena ñi nga xamne aqbalu ha wala bok murafaqatan manam ngir meuna risque moy def amal njariñ yitte wala muwafaqatan tamit ci tawfiq bu joge ci tawfiq manam ngir jox tawfiq wutal tawfiq ñi nga xamne ñom ñoy lin nas ñeel nit alladheena nga xamne aqbalu ñom ñoy jublu alayhi dem ci mom wala bok muwafaqatan deppo exactement lool la muwafaqatan manam moy deppo lin nas ñeel nit ñi suñ bir nek aji deppo lin nas ñeel nit ñi alladheena nga xamne aqbalu ñu djublu alayhi ci bobu le serigne intaha filayam manam dañu wara dem tamit djublu ci serigne bobu comme nit ñi ko djublu ñi ko deggmal rek ñu dem depp ak ñom ne na gaay ñun fekk ci ñun leen ah man ak sama talib yep ñew nañ nek legi sey talib serigne bi ñun legi ay bokki talib leen lool sax moy degeeram diine ji mëna am ben njit wala bok au moins gox yi di am njit ñu xamni ki mo ñu raw ay la yewen mo ñu raw parce que loolu xam nga yo mëna xam ki leen raw buñu togué fi yépp kiñu raw ñun ñëpp xam nañ ko kenn doful mais deug la wala deug voilà dal nañu Allah sax intaha filaya munaw fi lawaq anwar qudsi fi al-uhud al-muhammadiyya téré bo batay biñ waxan tax imam ash-sharan da dal muné fa jahid no ngay xex ak sa bakkat fa jahid xexal yullil sa day choono ya akhi yo sa mbok nafsaka ak sa bakkan ala ya bi sheikhin ci kaw loxol serigne li yukhrije ka ngir mu genné la min ro'or nat nafsi ci tak tak bakkan ak tilim tilim bakkan mu genné la ci fexel defal lepp ba nga nek ci loxol serigne te bo ci nekke ngay top ndigeeram bayyi terem di def yi la war et cetera nga tok nga muñ bul dap na tay la ngay jeex dedet dank la comme niñ ko wax ci chapitre bu US bu 13 ba kër ak muy jeex hatta ambata la tabqa dotul defati fi nafsika ci sa bakkan shahwatan ben banex wala khirsa doto amuti khir khir ala shay'in ci dara min dunya bu tukki ci aduna wo murta na nga digal nak ashabaka say andando ay dan batay bil mujahadati ci ñuy julli sen direction kadalika niki non ñuy yaani manam ala yadi shay'in ñuy nek ci loxo serign bi tamit intaha fi layam wa qala wa khnatam batay al sir khulasatul mardiyya ci al khulasatul mardiyya mune way yajibu warna ala shaykh ci serign bi izara abu gisee shaykhan ab serign fawqahu bu ko fete kaw an yansaha ci mu lay bir nafsahu bopam wa yalzuma ha te mu takko al khidmata ligeyal li zalika shaykh ñeel bu le serign wa talamizati ak talibin fa innahu lulu salahun ak yewen la fi haqi ci akam wa haqi ashabi ak haqi andalo bi lolou mo koy jariñ mom ak talib bi mu andalo ñu delu dem ci serigne bi ko fete kaw legi ñu ne ko ah legi nak ki moy suñu serigne biñu fete kaw wa mata sa yo xamne lam yafal deful lolou fa lay se nekul bi mun su fin ci kuy nangu deug wala na se nekul ko xamantene kuy la bi la naf so bopam wala sahibati nekul borom himmatu yitte nekul borom ambition yu kawé parce que bo amé ambition yu kawé da nga gis bu la fé di gisé nit ku la fé té kaw ñaa jaay nañ dem ay sëriñ moñu wër kaw da dañ dem tarbiyé ñu nañ dem défar ñu nañ dem jël ci xam xamam puiser ci xam xam mo gëna xoot suñu bass ñun fu nañ dem puiser ci bassam et cetera balli fi nek koku saqatul himmat aju rat yitté la balli fi nek innama li ambadas mom huwa koku muhibbu riyasati muhibbu aji sopp rek ar riyasati njit la mom lo rek la dafa bëgg nek kilifa kessé wa taqdimu ak nek ci kanam lo rek la bëgg wa hada te lolou jikko bobu fi tariqillah ci yoonu yalla naqisum ak wagneku gu met la day wagneku gu graw la ci yoonu yalla ala tara khana giso ila muhammadin ci suñu sang ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wa kayfa annaka qala la waxone degul lim wax law kana bu nekkon musa yent yalla musa ala nabina alayhi afdalu salatu wasalam hayyan don dundu ma wasi'a ho do man illa ludul am yottabeene ci mu top mu mune yenente yalla musa sallallahu alaihi wasallam ak yenente yalla isa alaihi wasallam ci benen riwaya suñ doon dund duñu man dul top sama ginnaw man yenente yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou lutax parce que dafa lan mo len raw bamu len rawete pourtant ay yenente la luñu def alaihi wasallam luñu def lu dul xana top ci ki len raw sallallahu alaihi wasallam wa ilyas mono ilyas wa ilyas wa isa ak yentey ala isa ñom ñaan ñep alayhi ma yalla nek ñom ak suñu yenen wala nabina afdalu salatu wa assalamu mucc tahta ñom dañu nek ci ronu hukmu ate sharia muhammad yentey ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ronu ate sharia sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad aniki nono tamit yambagi yellona an yakuna ci mu nek shuyukho serinu hadhihi taifa bile kurel moy kurelu tasawuf kurelu nitu yalla li mo wat ci ñom tamit mo gën ñu xëccofi and ak ñom yi xaw ku ne xamna ci leen raw ku ne lolu kenn du ko rëré mbir ñun han du deug waaw lolu kenn du ko rëré mbir intaha fi la yow waaw buñu oustaz ci dëkk bi wala han jangala kan yi ci dekk bi buñ xamé né ké mo la ndaw ñoo ñëpp nañ wax né gaay ki mo ñu upp xam xam ñun ñëpp nañ ko nangoo han ñu nangoo ko top ci ginaaw loolu moy li jaar loolu moy su léré bokku nak lo xamantene amna ay quelque ki wax mais su léré né ki mo parce que té loolu day feñ souvent day feñ ci raw toujours moy manam yalla daf koy feñal voilà xamna ni ki mën na waye ki moko dakk voilà ok yalla da koy def gis nga kin doon wax sank daf ma daan wax souvent ne ma seigne abdouzi da koy faral di wax ne ku ñaané sa ndono sax déwir ñaw lool dafa ko am souvent kon nak mooti ndikul nangam mu ko wax souvent amin ya yu bari dama ko daan wax non dima dima ci parce que amna yu xamantene mom da ka dan gis wa te luñu ki mu jappale ñu ci te subhan rabbi luñu ki d'ailleurs sa buñ bu amé lu xewte te mom mu yex ko yek lool sa da ko dan met na man bu mu mënul ñew tew sax au moins ma jël sama xaaliss def ci walay mu non wala lol la ma dama mais comme da don febar aussi ak yoy donc ñu bari doon ko mënon tew wala parfois du ko fekk ak yu mel non ala kul hal ñu ko do te taxaw ginaaw qultu cheikh omar radhiyallahu anhu neena man neena wat tasadduru di jima feñ gis nga dafa lekkolo buntu bi ci teggu sax baat bi manam ni muy teje dafa ral dafa lekkolo ak ni mu wara ubbe benen buntu bi safa cheikh omar nak for la nak radiyallahu ta'ala for la de radiyallahu tabaraka taala anhu arda anhu for la mom en fait dire bi num ko nassé ya rien que du hasard ma sha Allah deng wa tasaddur kon di jema feñ di jop di tepp di han mi cheikhou kha ngiruk ciriñu akuk ciex di wone ak nek ab cheikh legi cheikh nga yow bi ghayri ilmi ci lu amul ndigolu cheikhun serigne bo xamne kamil ku mat la mune khatarun danger le jiddal bu graw musiba bu reuy la problème la dafa dangereux ni annahu ndax lolou kat di wonane yow ab serigne do te matoko sabab yakunu day nek sababan sabab li su'il khatima ngir mujj bu ñaw kuy wote wo serigne ku ne te fekk matuko di wote wo maqama bu mu yegul di wax ne mom nangam la ak nangam foko jaar foko fekk mujj bu ñaw la amna subhana rabbi mais ni manam wote wo bi dafa bari sax yalla ñu yalla sam wa in lam yatub wa in bu fekente na lam yatub tubut faylo aji jëf jog ki def lool fa la yamut koku dudé illa kafiran lul nek yefir yalla da koy natto ba bala muy dé dana nek yefir mo xam moment bi mi délo mo xam ben bis lay doon avant wala ñaari bis avant wala moment bi mi délo sukrat bi day metti ba mu salit wedd yalla dé walé nek kafir wala dara yalla ñu yalla sam wa fi jawahir al maani bo dama ci jawahir al maani bu seydi ali al haraj barada radiyallahu tabaarak ta'ala radhana mun al kashf borom kashf yi no zikra zakara mun zakara tuduna ahlu al kashf borom kashf yi umuran ay mbir inna li wer bor moy man kep ko xamna faala defna wahidan ben minhuma ci minha ci yoy mbir wala mu yatut te tubul minha ci yoy yamut day nek day de ala suul khatima ci mujj gu ñaw wala iyazu muccu nak ni ngi koy sakku billahi ci bur yalla taala aji koy ndax ci loxom rek na ne ay mbir la borom kasfu yalla may ñu am development di gis affaire wu métaphysique surnaturel amna lu len yalla won ñom tuddu nañ ay mbir yo xamne ku koy def te tuuboko boy de mujj gu ñaw ngay am mujj gu ñaw nak teki wul ne da ngay pauvre ñak ci doga de wala nga sida wala yoy dedet wala nga cancer xawmal diabète du lol de lol mu na nek nat bo xamantene day yekki sama xama nga de walé lol bokul mujju gu ñaw xam nga moy lan moy diine ji di denc yow dank dank sa jëf yu bax yi nga diko wañi ba mu jeex ba defato lu bax wala mu wañe ku lol wala nga mujju ci di def yu ñaw sa reputation di yaq ci walu lu bax nga de walé ci lolo wala nga de ci seen bo xamantene kenn bugu ci def ndax moy yalla la ak yu mel nonu dëy moy mujj gu ñaw wala nit ki dé fekk bi mi né yéfer la gëmatul yalla wala wolotul yalla to bokk na ci mu né wax yéte moy da wal wilayati wote o wilaya bil kadib ci fenn di wax na wal yu nga fekk du dëgg mo xam dang ko wax wote o wal yu nak ay façon la dafa am anam go xamantene mom nga koy def ci wax ko leral ko ne wali yu la ci yalla jara sa lu xawu nan la ko nit di waxe sax wala sa comportement mo koy woné fuñ la fekk yaangi prédire ay mbir nangam dana xew nangam ki wala yaangi wax ay wax yo xamantene dal day woné ni yow da ngay woné amna niveau bo yegg ci makama lool moy wote wo wilaya ñi ñu xam ñepp te ñu nekk borom maqama yu kawé ci lu amul wérénté ci biir ñepp ko ci gis comportementum ak nimu doon waxe ak nimu doon doxale dalay won na la manam tém sax bo sagane yow da ngay fogg ni ki du dara ndax ni mi touté le bopam tém manam ni mi waccé bopam bo sagane da ngay defé non peut-être que gaay ñoy wax rek mais ki du dara wala peut-être que nangam fekk borom ma xama bu kawela wadiaul mashiikhati ak wotu wak ciirign di wax ne legi yow ak ciirign ga way yete moy li tasadduri moy ngay feñ di genné sa bok li eta el wer di ngay te di joxe wer na min khair izni ci amo ci digal ci lu amu benn digal min khair izni ci lu amu digal nga di ngay joxe nan legi man waaw nit ki bëgg jël wer nga dox ko te yow amo digalu joxe wer waaw intaha filaf fofu lay ubbi waté inshallah muné wallahu bur ya taala aji kawéli al muwaffiq moy deppale yalla ñu deppale bi man ci xewalum li sawab ñel djub manam ba li ñuy def lepp correct wa ilay ci jëm ci mom kessé subhanahu gaté ngalam al marjon moy delu way bi wal maabuti mom moy wëru way bi yalla ñu yalla may lool tam ñu delu ci mom ti wëru wax ci mom ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke cheikh omar fouti radhiyallahu tabaaraka ta'ala wa radha nabi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fik.